سورة القلم مكية وزدية مناقبت ما قبل سورة القلم فما قبلتكم بيان دخال كفار سوء قاو دا غرقم دا كفار سوء قاو قوي رسول الله صلى الله عليه وسلم دي مختلف نسبتنا قاو دي جنون نسبت يمو رسول الله صلى الله عليه وسلم تقاو وستدي زي كده دي سرق فدي سرق بيا دا دي دا ودا دي دا انفاراتو دا دقع لحبية شي فدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كي جنون نسبت تاسی پر رسول الله صلی الله علیه وسلم ثابت وی جنون پر رسول الله صلی الله علیه وسلم او پر طریقه دا تاکید دانه کی جنون در رسول الله صلی الله علیه وسلم سکوی او په حدیث کی راوی چې علی صلی الله علیه وسلم وای من قرأ سوره القلم اعطاه الله ثواب المزین حسن الله اخلاقه څوک چې دا سوره قلم وای د دې قرأت وکي نو انا هو ده الثواب دا هغه قنط مستوی چې انا دا هغه د اخلاقو نو تحسین کړی دا هغه د اخلاقو سوالی کړی ولې په دې کې چې دی هغه د اخلاق نو هغه ذکر سوي دي وانك لعلى خلق عظيم نون والقلم وما يسطر نو نون چې دی هغه خو په دې ځای کې دا هغه مخکې چې تیر شو دا هغه مقطعات قران یو څه دی نون یعنی الله اعلم بمراده بذلك والقلم الذي ذهب من خبر الشروس نو انا هو اسماء قسم فقلم او ما فهذا سسرا نو هوا يسترون شدا غدا ملك نكلي نو هوا شان شد ملائكو هوا نكلي شاني هوا خرش شاني بد شاني خير شاني زرر شاني وز دې قلم څه خبر مراد هغه چې دا لیکل کی د دې لفظ محفوظ دی هلته خو په روایت کې راځي چې هغه انا قلم کی ذات او بیا دا قلم سره هغه دا دغه پیدا کړ صحیح پیدا کړل نو دا یو قلم توله چې اکتب ما هو قائم نو تولك هغه چې هغه قائم ثابت کیدونکی وي نو قلم هغه توله ولیکل شهر تروجي سر قيامتا كم شان رأيدي هذا يكون مكمل دي قلم ولي قلم أنو دا قلم شسون إبيانو الله فرهغا بانجي مهروة يعني كدانو سادت شان بيو دا بسالين شان يو رواية كدام رأيدي فرا قلم يم مهروة قلم بان بي أتراغا ذاتا فوري بلشي مريك بس فرهغا بانجي بلا هغا بانجي نو دا بانجي زولة يعني كدا قلم بانو بارا سادت شو بيا بشي مريك لكن دغه قلم چې اوس نو دا څنګه قلم و څنګه شانې ته لیکله نو دا بیا مفاظه دی هغه وه امر ته د الله علم ته د الله نور نو بره زموږ علم د هغه پر حالاتو نشته چې پر څه طریقه یې لیکم نو دلته اوس قسم په دغه قلم سره الله اخلي او وما په هغه شي یسترونه چې لیکي یې د ملایکه چې د ملایکو نوې شي دي د خلکو اعمال نو هغه شي لیکلي وي نو په دغه مې کې قسم وي پر دې چې ما انتته نه بنعمت ربك فسبب نعمت ربك سابي مجنون نيوانينا يعني تن نيوانينا فسبب نعمت فسبب نعمت سرينا نيوانيكيش تاكي دا الله دا خواتك وزاد نبوت نعمت ترك والسو دي وستاتا وينيوانا يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم فدي خلقكي سنويش قال مده دالتا كيرا كليو او دا برد خلق دي فأمين اغام مشو كليو لدى خبر بيمانا د دوی چې به کومې منازعات وي فیصلې به یې وده ته راوړلې نو پرده باندې دوی خپلې خلاصې کولې لیکن کله چې دا د الله نعمت نبوت ورته راغلی دوی باره رسول الله صلی الله علیه وسلم ته نو الله ورته وایي وایي ته نیونی نه د دې نعمت په سبب ځکه نعمت په سبب خو سړی نیونی کېږي نو نه او ان لك او په تعقیق سره تعالی لاجرا مزددا غیر ممنون غیر ممنونه غير مقطوع مزدري تاتا الله دركي او انك تا لا على خلق عظيم فخلق عظيمان فنغلوي خلقي وذا خلق دا تتوائي خلق فأسل تي يو نفسي ملقات چه تسلي فنفسك اغا يو ملقا موجودة شي يو قوت موجود شي سلي فيتبار دا دغا ملقية مبارك فرزي شأفعاله او پر دې جميل افعال باندې هغه په سهولت سره قادر دی دا جميل افعال فندو دا سا افعال فسهولت دا غسلی سخه کیجی نو یو سری کی چی ملکی آغا بارا دا المنز تا سخه سهولت منزنی کیش روجا حج زکا جهاد نور تعاد یو دا پرد بوجنی دا دا طبیعت دا اخوال چی دا شان کی او پچا کی چی دا ملکا نی نو آغا بارا دا سوی چی دیر پا تکلیف نو لکا آغا دا مناتکان المنز چی پر احو بانی بدا غیر مشکتو دیر پر احو بانی سختو ولی خو آغا ملکا پتی چی نی پیدا تایا دا ملکی تنو آغا خلقو آئی او دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلق نو آغا دا قرآن عزیز شان زکا پر روایت چی دا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا راضی چی دا دیر سے چاہ کشتنا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا خلق وکڑنا نو دی ارتو علیہ چی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلق چی دی آغا دا قرآن دی نو بیا آغا سرک دی آیتن ارتو علیہ چی قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون چی دا آغا کم شان چی بدو دی چی دا نشان دی ترسیوی دی دا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آغا دا خلق او دا آغا خلق حسن دا چی دی دا دی دا فار سواب انغفتی زکا پا یو روایت چی دانش الاسلام سره دې چې ماشي اثقل په میزان المؤمن يوم القيامه من سلوك الحسن دا پرواز د قیامت چې د مؤمن په میزان کې درون شي وي نو هغه د سلوك الحسن دې تر دې بل نو درون شي هغه مستنا او بد بیا وان الله لا يبغض الفاحش البجي الله بیا بد دا هغه فاحش بجي سره چې فحش وایي او هغه بد خلق وي نو هغه یو سړی هغه فحش وایي بد خلق وي خلک یو مجلس ته نه ورځي چېرته چې ورته سړی سپکې سپکې خبرې کوي بیا دا خبرې کوي نو هغه نو که یو سړی ښه سپینځری سړی وي نو دا داسې مستعمل وي لکه یو کشر نو دا بیا هغه بد سړی دی نو هغه به دي بیا په هغې چې ده نو خلوق عظیم چې دی نو دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې هغه علی الکمال موجود و نو دا په قرآن سره عمل کول په واقع کې دا خلق لازم دی فستبصروا ويبصرون بأيكم المبصر اوس خو دوی وایي چې ته نیونه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله وایي فسجر دی تبصروا چې څه به ووینې او یبصرون دوی به ووینې چې بأيكم په کوم یو سره ستاسو چې ته یادوي المبصر دا نیونتیا ته چې دوی دي او که ته نو د دې عقل په کتنه کې لیدلې دي او خدای چې دې چې ستا ان ربک په تاکید سره رب ستا هو اعلم او خبر دی من ته هغه چا سره غدل نه انسانی لې چې هغه تاسو ویلي د لارې څخه د خدای او هو اعلم بالمعتدین هغه علم دی په معتدین فلا تسوی المقدمین فی تاعت مطر ندغه تکذیب کوونکو چې دا د الله په دین تکذیب کوي دا نه دې نمنه ودو لو تدهنو فیدهنو وسنو دا ورته وای چې دا خلق خو دا خوښوي چې وای وای دې موږ سره ستر څو شان او راتیر شي سہولت را سره وکي موږ به بیا دې سره سہولت وکړو نه یې له کدا به یو وخت دا خلق وای وای دا دا غش دې دا مشترک حکومت یا دا مشترک دین یا چې یو څه د یو وی یو څه د بل یعنی یو څه د مسلمانانو تر خپل شان او راتیر شي هغه دا خپل شان ورته پرېږدي نو یو څه بیا کپار تر هغه خپلو ورته راکېر شي بهره نو داسې یو مشترک پېژندې جوړ شي لکه دا بین المللي قانون چې دی ورته وایي نو دا بین المللي قانون خو دا دی چې دا دا د اسلام د عمرو هم پکښې کې مراعت نه دی دا هغه څه هم راتېر هغه هم څه شان چې هغه د دوی د طبیعت څه خلاف وي هغه یې ځینې غورځولي او هغه د دوی د طبیعت چې موافق وي هغه یې بیا څه پکښې کې راوړي دي نو دغه چې دی دا نو عباره دا مشترک حکومت دا غټ حکومت دی ته وایي نو یو کفارو هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه دا غټ حکومت غوښتي چې ته دول سختي مکه یو څه تورې دوری سره کوي لکه و چې دا مسلمان دا کفار دا باید وخت وای وای دا نیاز محاله مسلمانان نیاز محاله مسلمانان دا غي چې نو نه مسلمان دی نه کافر دی نو څه دا مسلمان دی لیکن د مسلمان په شان یو خوانه بدیږي هغه کافر چې څه شی وای دا سختي دا و ابي مجا په فريز دا قرآن کې دا دي در دي به کیس اما دا غدا نه محاله نو دا غدا نه محاله د دې ذکر کې وتو دا کفار خو شوي چې لو تدي نو فرش کی ته مداهنت وکي د دې سره یو څه سہولت وو نرمي ور سره وکي نو پوی به نونه دی به یام مرنه و کی ساکره نو بار به څه نرمی ساده خپل څه نرمی به دوی د خپل بار به یو داسینی نو د دوی د یو میان مهاله لا جوړ شنو لیکن نو دا دوی خوشی خو ته به د دې رکدی کی د دوی سره د دوی اتباع نه کوي ولا تو چا فی تاس مکو کل حلات مهی دا هر هغه حلات چې هغه قسم خور چې دوی قسمونه اخلي مهی مهینی احانت والا تو چندی آغا چی دی محقیر هم مازن مشائن دی نمی چه آغا دادا ونی دی دنی غیرہ دا خوریو سڑیو فدی قریشی تی دتا خو اصل چی پلار نو مالو خو اصل سال بعد دا ما مغیرہ دادا وکرنا چه داز مازوی دی بارا دای پلار سو نو دای دا سر سفر ارمو دی انو خود بار خو هغه مغیره د قریش یو سړی نو نه بار په دې قریش کې یو سړی شو اته نو بیا یو وخت مالدار لوی مالدارو زامن یې درلودل او زامن یې هم داسې مشران مشران خلک وو په مجلسو کې بخښه نستل ملکان وو او دا غشنې خلک ځینې جوړ شول نو بار بیا دی ډېر متقدر سړی انو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سخت مخالفت دکاوه نو دلته اوس دا خو هغه ته یادی او دا مره کوم دلته په شان چې هر کافر چې هغه د مسلمانانو داسې مقابله کوي هغه به هغه تر دې به لاندې شي نو ولا تو سیاسي اطاعت مکو کل خلاص مهی حماد مشاکل دی نمی چې هغه حماد او بویون کوي دی غیبت ویون نو مسلمانانو یعنی ستا غیبت کوي ای رسول یا دا غشی دا مسلمانانو غیبت کوي وکدا دا اوس د کفارو دا سربراه چې د مسلمانانو غیبتونه کوي پر هغه باندې یو نمایندې دي مشائخ بې نمیم دی چې دی تقوونکی دی په نمیم سره نمیم خو هغه دا بده خبر چې د یوه دوا بل ته وړي دا بل دوا بل ته وړي ابارنو د دې خلکو په مابین کې دا شر و اختلاف اچوي نو دغه نمیم دی لکه دا د کفارو مشران نه یي چې یو ار راشي پاکستان نو دلته د دې سره خبره وکړي بیا ولر چې سعودي ته د هغو سره خبره وکړي بیا ولر چې خپل ته د هغه سره خبره وکړي نو بس دا یو خبره وه هغه ته سره وړي او د مجاهدینو د ودوی ته وړي نو بس دا به د دوی په دې مابین کې دا دغه اختلافونه راولي دا چې دا چغلګران دي مشاعل تک کوونکي د نمیمم که چغلګرې نو دی دغه خلکو په مابین کې صاحب فساد کوي منع عن الخير خیر لره نو دای منع کوونکی وي د خیر د خلکو د حقوق خلکو ته حقوق نه ورکوي بخیل وي نو و که څه هم پیسې خو خلکو ته خو د هغه شپه دي ظاهرا خو پیسې ورکوي خو هغه د دوی د حقوقو پر طریقه نه وي د دوی د حقوقو په مقابل کې دا پیسې دوی مصرفوي چې د خلکو حقوق خراب شي معتجن تجاوز کوونکی تر حق ظالم د غیر ظالم وي اسیم دی غټ ناکاری اوتل او دا اوتل اوتل دا غدی چې دا سخت زړه پر چا یې زړه نه سو چې هغه څور سره کوي هغه ور سره کوي دا یې صفات خو دی د دې صفات څخه لا په دې خوا نه بعد ذالک ورسته تر دغه زمین یعنی بعدو په معنا د مهدی ممعاد ذالک سره د دغه لا زمین مرمونه هم وي ارمونه هم پلاری هم نی معلوم دا غشتری انو دا دا اشتری اطاعت نمکا نو دا دا کفار و مشران گرده دا غشت خلق او دا دای چی وز بیا دا ساس اطاعت واری او دا غبت کارونه نی کوي ان دا وز دهیه دا دی وز دا دا غبت کارونه کوي چی کان نامانی نورنین دای وو خاین دا مال او خاین دا زامن نو دا بار پرده بانی بایستو د دې تکبر یعنی نو له کوم د ملک سربراهي نو د ملک مشر دی نو هغه بارے ملک مور ملک دی فوج لري او په دې کې ور سره د تا په کار کې اذا تطلع عليه آیاتنا شو هم چې پرده باندې آیاتنا زموږ قال دی وايي اساتر الاولی وای دا چې څه د په خاني خلګو دی دا دا چې یو څه دی کوي په دې کې څه کامیابی نشته نه نو په دې چې وای دا د قران جوړ قانون دی نو هغه چې دا د اوس د مسلمانو خلکو دا د اوس د انسانانو مزاج دا هغه سره برابر نه دی. دا د هغه وخت د خلکو دپاره به اصلاحي قانون و، خو د اوس دپاره چې دی دا د صلاح قانون نه دی، بلکې د اوس دپاره د فساد دی. دا خبرې پکښې کوي. سنسیمه الفصو الا هو سوای چې سنسیمه جر دی چې موږ به على مدار کړو دی على الخرطوم. خرطوم خو چې دی دا د پزې مابین دغه ځای چې خرطوم وای نو پر دغه ځای باندې به موږ دی على مدار. اوس په دې کښې موږ پسې دی بعضې خو دا خبره کوي وایي دا پرده باندې به علامه دلته ده چې په دې دنیا کښې به پر دغه ځای باندې پرده علامه پیدا شي لکه دی په دې پزه باندې په تور په بدل کښې ووهل شو دا کافر. او بعضې وایي مفسرین چې نه دا علامه یې دا ده چې د ده پر پزه باندې به پر ورځ د قیامت یو تور ټکوي. دا پزه باندې به داسې تور داغ وي نو دا به د دغه دپاره چې دا خلکو ته دی معلوم شي د دې تمیز دپاره چې نو دغه دی هغه سړی چې پر هغه پزه باندې یو تور داغ دی چې الله په قیامت کښې ویلې وه زما په قرآن کښې ویلې وه چې نو سنسیمه الفرطو دا خلکو ته به معلوم وي د خلکو د معلومتیا دپاره. نو لکه هلته چې په قرآن کښې الله وایي چې یعرف المجرمون بسیما نو د دوی دپاره دې یو علامه چې ګرځولي ګناهکار به په معلومېږي چې بد سړی دا دی نو د هغه به یو علامه یې دا به د ده د ذلت و د شرمندګۍ دپاره همي. او بعضې وایي چې د دې څخه مراد توروالی د مخ چې پر ورځ د قیامت بهیې مختوم نو دا پزه چې ده په مخ کښې ده چې لوړ ځای ده مشهور ځای ده په کښې کښې نو په دې اعتبار سره یې دا سکیته پزې وکړي یعنې مراد د ټول مخ توروالی. نو چې هلته په قرآن کښې الله وایي یو تبیض وجوه وتسود وجوه نو هغه سپینې وي بعضې مخان تورې وي بعضې مخان دا به د دوی دا تور مخ دا تور مخ یې داسې دي دا به د ده د شرمندګۍ و د ضلالت یوه نشانه وي. لکه په دنیا کښې چې یو سړی هغه بد کار وکړي نو هغه د درواغو شاهدي ادا کړي نو هغه اسلامي حکومت د هغه مخ ور تور کړي په بازارو یې ګرځوي دا د ده د شرمندګۍ دپاره یې دا د مخ تورېدل دا یوه علامه ده. نو د هغه رقم به د دغه سړي دا په قیامت کښې به یې دا مخ تور شوی وي دا به د ده د شرمندګۍ یوه علامه وي. نو انا بلوناهم کما بلونا اصحاب الجنه اذ اقسموا و الله وایي چې انا بلونا موږ امتحان اخیستی دي هم د دوی ته کما بلونا لکه چې موږ امتحان اخیستی وو اصحاب الجنه کې د خاوندانو څه د بار لکه د هغو څه چې مو یو امتحان اخیست د دوی څه به هم دغسې امتحان اخیستی دي دوی به باندې به هم دغسې حالت را ځي لکه پر هغو باندې چې هغه دا حالت را ځي. نو دا اصحاب الجنه دی چې اوس دلته دا کیسه بیانوي نو هغه خو په یو روایت کښې را ځي چې دا د ثقیف د قبیلې یو سړی وو نو دی چې و هغه ښه مسلمان سړی صفا یعنې هغه موحد سړی وو خو ده یو باغ درلودی نو دا باغ یې ډېر ښه باغ وو په هغه کښې کښت هم وو او هغه د خرماو درختې وو دا شامیان هم وه. نو دغه باغ ده به داسې کول چې کله به د باغ حاصلات ورسېدله هغه د باغ حاصلات بهیې نو باره بهیې هغه خپل د کال د پخه چې به څومره اندازه وه او بیا به په دې باغ یو څه مصرفېدلې هغه به وې دا دې ځینې جلا کړلې یا بېر یوه حصه د خپل ځان دپاره یوه حصه بهیې دا د باغ د مصرف دپاره کړلې چې بیا په هغه کښې مصرف کوي او هغه یوه حصه بهیې نو ودې مسکینانو ته ورکوله. نو باره بهیې د دغه باغ د پرې کېدو په وخت کښې بهیې نو مسکینانو ته اعلان وکړي هغه مسکینان به سر را جمع شوله نو هغو بهیې هغه د دوی حصه بهیې و دوی ته ورکړله. نو کله دا سړی مړ شو چې مړ شو زامن کښې پاتې شوله زامنو یې دا سره وویله چې بابا خو یوازې سړی وو هغه خو دا مال ځان ته نه خوندي کاوه ګرده بې دی مسکینانو ته ورکوئ نو موږ که دا مسکینانو ته شی ورکړو نو بیا خو زموږ نه بسېږي اوس خو موږ سره بېری هم یو نو دا مو بسېږي نه. نو را کوي چې داسې وکړو چې دا په غلا یې پرې کړو ځکه کښې په غلا پرې نه کړو خو مسلمانان پر هغه مسکینان پر هغه زاړه عادت باندې د پرې کېدو پر وخت ګرده را ځي نو بیا خو چېرې ته غواړي نو چې اوس دوی خبر نه نو بس دا چې نی وخت یې ورسو چې هغه دوی نشي خبر هغه باغ پرې سوی وي مېوې یې ګرته ورسوي وي نو چې دوی خبرېږي نو دا څه به وکړو. نو په دوی کې یوه هغه دا نورو ته دا وویله ودا خبیث نه پرېږي نو بس هغه چې لکه بابا چې کوله انا هي په دې مال کې څنګه برکت اچولې نو بیا به موږ هم په دې مال کې برکت ولېږي که نه یې موږ به ځینې محرومه سو دا څه مه کوئ. خو هغه نورو دا خبره ورسره ونه منله اباره یې پر دغه انتفاق شو. نو دا دي چې د پرې کېدو وخت یې راغی نو دوی بس د شپې د سهار پاتې شوله ږغ یې سره وکړي ودرځي چې که راکړ لاړ شو نو بس هلته په باغ نه ننوځو څوک به را خبر نه وي نو برته د روژې ورځو نو خلک هم بیا وي خلک ته بیا پک شي چې پرې کوو چې خلک خبرېږي موږ به پرې کړي نو ورش په دې عجایب یې ور روان شول. نو هغه پر باغ باندې ماښام هغه یو داسې تود باد راغلی دی یو سلیپ راغلی ده چې هغه باد یې هغه باد یې ګرد لیوه او ګرد شانې سره ورتکر تکر کړي دي چې وارله ورته ودرېدل تورو درختو ته ودرېده بره یې وابل ته وویلې چې دا خو زموږ باغ نه دی نو اوس خو مازدیګر لا ولیدي سم باغ دا خو بل هغه وبرته چې هغه نورو چې دي علامات ته وکتل چې خو هغه دیوان دی هغه یې دروازه ده هغه یې درختې دي هغه باغ دی دا زموږ باغ دی دا د انا د فلسفه یو مصیبت تی راغلی دی نو هغه دا زفادمه سبب چې موږ دغه بده نیت کړی وو نو موږ د دغه سالا محروم وګرځولو نو بیا یې بېرته الله ته درخواست وکړي نو الله ته چې درخواست وکړي نو راجع شو الله ته بیا الله ودوی ته تر دغه باغ بیا خیر باغ د دوی د توبې په واسطه تر الله ودوی ته ورکړي. نو دا اوس د هغو خلکو واقعه ده چې دا خلک هم دغه اوس خو دوی دا چې دي چې دا خپل ځانونه دا چې بولي پر دا د خپلو اعمالو باندې یې قادر او پر دې خپلو کارو باندې چې د فکري کارونو کې دا پر دې باندې یې قادر وو د کا خلک چې د باغ پر پرې کېدو یې قادر وو نو بیا به دا اوس وخت راشي چې دوی به بره بیا افسوس کوي لکه هغه خلکو چې افسوس کاوه لیکن له دې افسوس به نو بیا په داسې وخت کې وي چې په هغه وخت کې دوی بیا توبه کېږي نه نو نو دوی داسې دي لکه اصحابالجنة اذا هغه وخت افسوس چې دوی قسم واخیستي پر دغه چې نه یسلمونه دوی به پرې کوي هغه اباب چې علاقه د دوی داخلېدونکي مصلحین داخلېدونکي په سهار کې وي او ولا يستثنون دوی استثناء نه کول په دې کې چې انشاءالله فتاف عليه نو هغه ګرځېدی عليه اخر دې باغ باندې تاسو کوم یو ګرځېدونکي من ربک د جامو بس د رب ستا چې هغه دا یو با فت رانه او هم نایمون دوی دې دا فاصبح توبر دي دا باغ خل سليم لکه پریسو لکه هغه باغ چې پریشي نو بارې هغه بربونه ملګونه سره ورېږي دا یعنی سوی نو فنت لکو دې تک کور نو او پتناده د یو وبنت اواز وکي چې علا ټول د دې مسلمانین د چې مودین په سهار کې وه په دې وخت کې اواز سره وکي درځي نو بیا وایي چې ان یو دو تاسو په وخت کې تاسو وکي علا هر څه کوم تر قشتاش ان کنتم صارمین که څه شي کې نو بیا نو پانت له خو دې تاسو وکي او هم تخافتون دوی چې وایي یو د بل سره څه خبرې کوي یعنی څوک چې خبر نشي انت فار د دې لایق فلم نشي دا فلم نشي ها او بیا تاسو یو منن روز علیکم پر تاسو مشکی مشکی او وبدو انا خرج او وبدو او دې په سهار کې څه وکي چې انا کوم د دې دا شو قادرین علی خرج چې انا کوم د دې قادرین د دې ځان دا او چې دې قادرین دي علی خرج فرمانه د مسکینانو سره چې موږ به د مسکینانو سره نه پاوت غنو فلما رأوا تدي ودي هذا فا غدا يستوي قالوا دي ودي إنا لغدالو مش فتاسي بس مش بارنات برتي شي شو سروك باري ونا بل نحن محرومون مش محرومي على هذا الباب دلي ريسا محروم قليل قال أوسط هذا أوسط هذا دي أهدى المراد نو دغا كمخي أم ودي تويلو كوش بارنا حبوته والألم أقول ما نوى لكم وتيسم لولا تسبحون ولولا تشكي تسبحون كاش التسبيح ويلي ويد الله نو هغه دا ویلې او بس ما درته ویل چې تاسې دې چې مکو تاسې الله ته تابع سي دا کار مکو قالوا دي ول سبحان ربنا فاكد ربنا رزمج انا كنا ظالمين مجو ظالمان فاقبل بعضهم على بعض نو مخ وګرځاو بعض دوی علی بعض پر بعضو باندې تلاومونه یو پر بل ملامتا و یو القتل ابل ولی اخوتا و نه نو قالو دوی به را وویل چې یا ویلنا ای علاقته زموږ انا کنا منه طاغین سرقشانو عسى شاي ربنا ربنا رزمج عن ذا يبدي ليش بدلت لنا مرنا خيرا خير من هذا اليباب وإنا مر إلى ربنا ورب تختم راغبون راغبون أنا على أحبارك يا وليسا فردك الصباح واركي فذالي فدأركم العذاب وعذابي ولا عذاب الآخرة عذاب أخرة أكبر وغطي لو كانوا يعلمون كتير ديوان عالمان فردك شعورتي نريد بيا سيدين سيواي إن للمتقين وصديقي جزاد المتقين ذكر كيش تهغو ثواب ذكر كيش او انكار فرد تسوية بان شد موتعو دا عجيب فما بين كي تسوية نشتا هغسر برابر نهينا ان للمتقين حتى يكسر دفار دا متقين عند ربهم فنيز دا رب دي جنات النعيم هغا جنتنا دا نعمتو دي افنا جانو على وصف ثواب وصف دار الكفار دا کفارو دا مکیبا نو دا چی دا دی رسول اللہ علیہ وسلم او دا دی مسلمانانو و مسکنتو زواب تا بیا وقتلا نو بارا بیتا آوائی ام تحتو نو دا بوستر مشکل نو والکچیری باس استر کچیری باس وو نو لو نباسو لکننا نحنو او هم کحالنا و حالهم کتن نو والکچیری زمز باسوسی نو مجھو دی بدا چیو حال موږ د دې بلې چیزه په حال کې دی دنیا کې ان په دنیا کې لکه موږ ټول دې مالدارانو پر دې ماړیو پر دې قدرت مې آخرت کې باندې راشي او کدا چې نه او اکثر امر ان يساونا نو اکثر دا فائد امر بدای چې دې بزم سره برابر دي څو به نوم نه اشتر موږ په بالا دي دا مستنا دا دې پات دا اریانا دا به اشتر موږ بالا دي چې خو تصور نه کیش انا هو الذي بالخبر تدقي انا هواي نوشي مش خداس نكو افنا جعلوا مجردوا المسلمين قال مجرمين نكو بناكارا ما لكم تشي تيسر كيف تحكمون سنة دايش خطم كوي دايش في سنة صفي ام لكم كتاشتر كتاب كتاب فيه فدي كتاب كتاب رسولنا تيش درس كوي فهو كتاب وتيش تويل سيدي كتاب دايش تيش بتربي بالاية يابن اخير دادك سر يوشي بيان ان لكم فكتاب كتاب تيش تويل سيدي ان لكم تاشلرا فيه لما تخيرون فتاغي كي نواحا غدي شي تخنا دا شي تيسي وقرشوي دخل زانو دا فارا نواحا دا شي قمس لش كتابا نصا شي إن لكم تاشر فيه فتاغي كي لما تخيرون أم لكم أيمان قبيل ركسمون وعدون يعلينا فرموش بالغة رسيدين كي إلى يوم القيامة رويد القيامات من نحس قوي شتا قيامات تقول لدي فرمولا حتى شي مجبو دي سرداتكو دجي شي إن لكم تاشلر لما هغدي تحكمون اجتشي حكم قوي باش قمنا دي سال سوال وقهم دي شي أيهم قوي ودي بذلك فقدر سرزعي بزعين دي شي دي لر بداي أم لهم قدي لر شركاو شركات أقو دي تواي فليأتوا الهجرة تقوتي بشركائهم إن كانوا صادقين نو يو وصنوا لدير وجه شدا ترتبياني شدا روز دير وجه دير وجه فدير وجه تساشي تساوادة تم اخواوة تساشي واس شدا تساوادة وي نو على اوان يوم يعني اذكر يوما تذكر كرواز يكشفو شلسوال يوسي عن ساكن بفنريسا والدواء ده فنري لسوال هذا دا مفسرين واي لك دا تفسير دا دي سعود واي واي دا كناية دا لإشتدادة دا سختي صدا دي روز زفاكين نو دا آغا فدي كده شهادت چه يوشي بسقسو نو دي مبارا وايرا والدا لتصوم كي دي فردي لارا زفا دا بيو فدي كبار داوا چه جنگ بكل سقسي نو بارو خو آغا سودي چه افردنا تسودي ويدام زغل سودي دي پايتي ارا پورتا كلي نو دا د سختی په وخت کې دا هغه څه دي چې بل وخت دې سفر کوي په دې وخت کې ما د پیسې پورته کوي فنډې لڅي نو په دې اعتبار سره دغه نڅېدل د سا دا کنایه ده دغه څخه ده او څوک بیا وایي چې ساعت د شي چې دی هغه د اصل د شي د اصل څه د شي ساعت وایي لکه اوس چې د درختي ساعت دا د دې تنه دا اصل دی نو دل آیات مانا دل یوم یاد که یوم آغر وز یکشفو چه لسوال راسی عن ساکن داغ اسی حشکت سا اسی حشکت امر نتی دا منافقان و نفاق نتی دا کفار و کفر نتی دا مسلمانان و آغا ایمان نتی دا نصر نتی نو دا خواست نو مانا ادادا او و یدعونا او دا خلق و بولنسی الى السجود و سجدیتا اللہ و سجدیتا را و بولی انو دا چی آغا پا دنیا کی سجدی کری نو آغا خو آغا پر سجده چی لیکن دا چی پا دنیا کی نیو کری آغا دا املای دا چی کلکی و دریش فلا استطیعونا دی طاقت نلری دا سجدی خاشیاتا نفسارو زلیلی استرگی لدی استرگی دا آتی دی زلیلی ترحقو پتکری هم دی زلت زلت پتکری وقد كانوا دي وقت يدعون في الدنيا كده يدعون بل الكدل إلى السجود والسجدات وهم سالمون دي سالم والتا هل دي سجدية نتوالي نو دلتا وس الله قدرة دي نور كوي تبري دا سجدة وكي نو الله باروالي فدر قرير دي نوما ومن هغسو في قزمو دي هذا الحديث شهر تكذب كوي فدر حديث ترى نو رسول الله صلى الله عليه وسلم توالي شدافو حال دا كامت خداغة شدي نو په دې غواړ کې به بیا د دوی سره هغه معاملات وشي نو ته خو دوی ته تبلیغ کوه چې دوی په دې ایمان نه راوړي ما پرېږده چې زه سره کوم معامله د دوی سره کوم نو په زر پرېږده نیما ومن هغه څوک یکذبو بهذا الحدیث سنستدرجهم من حیث لا یعلم فلا هو سنستدرج موږ به موافظه وکړو هم د دوی نو من حیث دا ځای ته لا یعلمون چې دوی به علم پر هغه نه لري دا هغه دی چې موږ مواخذه د دوی وکړو ځکه د دوی به دا ګمان وي چې دا زموږ دپاره دا د مواخذې شی نه دی هغه به د دوی دپاره د مواخذې شی شي نو لکه په نورو آیاتو کې ایحسبون انما نمدهم به من مال وبنین نسارع لهم في الخیرات بل لا یشعرون د دوی دا ګمان وي چې دا موږ ته معلومه وو اولادو دا شان نه کول کېږي دا نه هو موږ ته هغه مسارعت په خیراتو کې کوي زموږ سره احسانه نه دي هغه په واقعي کې احسانه نه دي د دوی د مواخذې ذرائع دي او املي له انا اول زم ولا تركوما له موديتا چې څومره پرېږدم چې په دغه عمره کې دوی ګرځي ځکه د دې وجې څه چې د دوی قوت کومه ماته تاوان نه کوي چې دوی به بیا داسې قیام کړي دا د ګرد دنیا حکومت یې ده نو ماته په تاوان نه کوي چې دې په ورځ مواخذه کوم نو داسې مواخذه یې کوم نه کوي کمزوري سړي ده انو ان قیدی ولی ورکوم ولی ان قیدی مکین قید ما قید دوید ما دا قید مقابله کولی نشي هم تسأل او داسې هم نه ده چې ته د دوی څه سوال پر دې تبلیغ ته یې نو دوی وایي وایي موږ دا پیسې نه لرو یا مو نه زړي کېږي هم تسأل او که ته سوال کوي هم د دوی څه اجر په هم دوی من مغرم مسکلون هغه څه نه دي اما عندهم الغیب که په منځ د دوی غیب دی په هم یکتبون دوی لیکي دا غیب څخه په هغه کې دا ورته شته چې تاسې به د دې عذاب څخه خلاص یاست تصبر تصبر وکړه ان رسول دې حکم ربیته حکم نه وکړه تلوار مې کړ په دې سره څنګه دې کېږم چې دوی دا ایمان نه راوړي نو هغه د الله چې کوم فیصله په دې کې وي هغه فیصله به وي ولا تكن تمکیجا فصاحب الحوت لفصاحب د مایه چې نه تعالی سلام دی نو دا دا شو چې باځي وایي چې په وحد کې چې هغه علی صلی الله علیه وسلم دا خلق چې ما څو مؤمنان نو علی صلی الله علیه وسلم هغه را بولله په دې وخت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم څه سختي شروع کړل نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې صبر له حکم ربیته انو دا سختي مکوونه او یا څو کوي چې په کوم وخت کې چې هلته هغه په غنین کې نو دا خلق شاته سوله نو علی صلی الله علیه وسلم پر دې سکیف باندې شرع شروع کړل نو بیا الله ورته ویل چې فصبر له حکم ربک ولا تكن كصاحب الحوت اذا غرق نادى كدا اوازك وهو مكظوم داي شو دا داي فا غمجن قزن شدي قزامت دا دقوان تا دا غموان زكا شدي خو هغا فا بيلا امر دا الله فا دا غي چي سفور شو ما سيا فا مخي تي رسايا فا كشلي چي سفور شو انو دي عالتا هغا دا كشلي والاو داي درياب تو برزوي ما هي داي كيرتي ولولا ان تداركه كثير نوائر ستلي هو ده نعمت من ربه ده جانب اسمه رب لنو بي زدي بو غرزو سوية بالعراء فرحبا خالي مزكا باي او هو مزموم دي بو مزموم واي لكن وصف كده الله رحم فرده باي يسوه نو دي برت مندرس فاجتبا مختار في هودي ربه رب دا فجعل ويجزو هودي من الصالحين لصالحان سفا ولدا ندا فرغد معي فنسكي الله تخزوع كولا نو الله سيد فاسونا كولا وإن كان وإن يقعد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر لا برتراني ذا كفار تدمكين وأنت شنوري واقع ذكرت برت كفار تدمكين أو كفار تدبي أمترس فأصلي إصلاح ده دون أمت مطلوب ده دا إن فجزيك مخففنا مسقلك يعني وإنهم دي وإنه شان دادي يا شان يك يقادوا نجديد الذين عقصان صفروا تبيكوا فكري نجديد وجيتا لا يزلقونك بأبصارهم لا يزلقون شدي وشوي فتا بأبصارهم فهذا السرق سر مدي يعني دا شيء دا أخبر السرق كلك درتني ولي شفا دا السرق تاب ذاتي لما هذا وقت سمعوا تدي واغري الذكر القرآن أو يقولون ذي ويش إنه لمجنون داني ونيري أو ما هو نري داغ إلا ذكر من العالمين من قرن الذكر دفار العالمين واسفديك دادي نو دا بازي داوي ويدا يو قبلاو دا بني أسد قبلير قناما دي قدرك مشهور وشدوي نظريان دا نظريان شيو شتجي قتلا هذا شيء دي نظر قاوة نو براء داول شرع سيدا رسول الله صلى الله عليه وسلم دا نظر نو قرار داغا سنية اغا نظر دايا وقت دي باشي خلقو دا سيوكي فاغا دا غيكي يسياركي انو دايبا نظر نو قرار قول تستنقو دي فلح بورتو بوري اغا دموز نظر قول تدكي تأثير وكي نو اغا نظر كي دي خودا نظر تاول وكل الله دا دا حفاظت اغا دا دي دا نظر وكي اغا دا دي واقعا دا نقل فلالا نو فدي كبار سر بعضي وي وي وي دا نظر دا بعضي خلقو دا خصائص تخيي فاغو كي دا راغل ايوينا او دا حسن بسري رحمه الله رواياتي اغا وي وي دا غا الله شدا ان يقاب الذين كفروا دا آيات شدي دا دفارة النظر دم شيوتوك نظر سويوي دا هغا دفارة دا دم دي نو دا شفر عربا جوواي على هوا هغا تا شفاو لرغم كوي او بالي جا دلتا دا دي اللي يزنقون قد دا دي تبصير فا حسد تي ان يقاد الذين كفر نو يزنقون شدوية حسد لو تي كرتا سرا بياد صاري هم تسترق سرا يعني فدا سترق دا حسد فسترق دا جنر تبوري بالي دا مانا تي سورة